सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। न्याय दर्शन की 78वीं कक्षा 78वीं, आगे का पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 277। प्रकरण चल रहा था वर्ण के विकार की अनुपपत्ति है, इस सिद्धांति ने कहा, चाहे वर्ण को नित्य मानो चाहे अनित्य मानो, दोनों पक्षों में विकार तो सिद्ध नहीं होता। तो इस पे पूर्व पक्षी ने नित्य पक्ष में समाधान किया था और अनित्य पक्ष में भी समाधान किया था। भाष्य में उसका उत्तर भी दिया गया, पर सूत्र की दृष्टि से 50वां और 51वां सूत्र दोनों पूर्व पक्षी के हैं। इनका उत्तर अब सिद्धांति की तरफ से 52वें सूत्र में दिया जा रहा है। तो आज का 52 से प्रारंभ होगा। सूत्र है विकार धर्मित्वे नित्यत्व अभावात कालांतरे अविकारोपपत्तेश्च अप्रतिषेध। अवग्रह लगा लीजिए यहां पर, विकारे अविकारोपपत्तेश्च अप्रतिषेधः। अवग्रह चिन्ह लगा लीजिए, एस का निशान, एस का चिन्ह। विकार धर्मित्वे ये जो वचन किए कहा सिद्धांती ने, शब्द प्रयोग किया, ये पूर्व पक्षी के 50वें सूत्र में जो तद्धर्म विकल्पात हेतु दिया गया था उसकी तरफ संकेत है। यदि आप धर्म का विकल्प मानेंगे तो धर्म विकल्प विकल्पे विकार नहीं विकार धर्मित्वे विकार धर्मित्वे वर्ण विकार धर्मित्वे उसमें विकार धर्म वाला यदि वो माना जाए तो आपका ये कथन ये जो है ये ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नित्यत्व अभावात, उसमें नित्यत्व का अभाव होता है एक बात, और दूसरा कालांतरे बाद के समय में, देर के बाद में, कुछ देर के बाद में, अविकारोपपत्तेश्च विकार की उपपत्ति न होने से। इकार को प्रकृति मान रहे हैं, यकार को विकृति मान रहे हैं। तो इकार का जब प्रयोग किया गया, अब प्रयोग होके समाप्त हो गया, हमने इकार का उच्चारण किया, उसके बाद में कालांतर में अविकार विकार की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर प्रकृति से विकृति हो रही है तो तभी होती है जब वो पहले वाला विद्यमान हो। दूध से दही बनेगा तो दूध होना तो चाहिए वहां पर, इकार से यकार बनाए तो इकार होना तो चाहिए वहां पर जिस समय यकार बन रहा है। इकार कभी पहले बोला गया दधियत्र और बाद में कालांतर में दध्यत्र बोला जा रहा है, तो ये जो यह का उच्चारण किया गया ये कालांतर में हुआ ना, ई का काल भिन्न था, य का काल भिन्न है, वो तो निवृत्त हो चुका है बहुत पहले। यदि विकार होता, कालांतर में विकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती, यानी यकार बन ही नहीं सकता, क्योंकि इकार ही नहीं है वहां पर, शब्द तो उच्चारण के साथ ही निवृत्त हो चुका है, वहां है ही नहीं, उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये बात यहां से कही गई, इसलिए अप्रतिषेध है। आपने जो प्रतिषेध किया था वो प्रतिषेध नहीं है, अप्रतिषेध है, उससे हमारा खंडन नहीं हो पाएगा। भाष्य देखिए, तद्धर्म विकल्पात इति न युक्तः प्रतिषेधः। ये जो तद्धर्म विकल्पात कहा था 50वें सूत्र में, ये विकार धर्मित्व कह लो चाहे तो, या तद्धर्म विकल्पात, एक ही बात है। तो वहां शब्द था तद्धर्म विकल्पात, ये जो आपने प्रतिषेध कहा था वो न युक्त है, संगत नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों? भाष्यकार खोल रहे हैं, न खलु विकार धर्म कम किंचित नित्यम उपलभ्यते इति, पूर्ण विराम, या तो अल्प विराम इति इति वर्णोपलब्धिवत इति न युक्त प्रतिषेध। चलने दीजिए इसको, अल्प विराम चाहे ले लीजिए। तो कोई भी विकार धर्म वाला नित्य उपलब्ध नहीं होता, एक प्रतिज्ञा कर दी इन्होंने, सिद्धांत दे दिया। न खलु विकार धर्मकम किंचित नित्यम उपलब्धते, कोई ऐसी चीज उपलब्धि नहीं है जो विकार धर्म वाली हो और नित्य हो। विकार धर्म वाली हो और नित्य हो ऐसी कोई चीज मिलती नहीं है, इसलिए आप इसको विकार भी मान रहे हो। वो नित्य पक्ष में समाधि थी, पीछे वाली 50वें सूत्र में थी ना। आप विकार धर्म अगर मान रहे हो तो नित्य नहीं रह सकता वो, इसलिए वर्णोपलब्धिवत इति न युक्तः प्रतिषेध है। वहां उसने वर्णोपलब्धि के समान कहा था, जैसे वर्ण की उपलब्धि हो जाती है ठीक है, ऐसे ही विकार की भी उपलब्धि हो जाएगी, ये वहां उसने कहा था पूर्व पक्षी ने। इसलिए कहा कि वर्णोपलब्धिवत इति न युक्तः प्रतिषेध है, ये आपका खंडन ठीक नहीं है। हाँ, ये क्या वर्णोपलब्धिवत इति न युक्त प्रतिषेध है, ये भी ठीक नहीं है। वर्णोपलब्धिवत प्रतिषेध है, ये भी ठीक नहीं है। आगे अवग्रे ही अवग्रहे ही दधि अत्र इति प्रयुज्य चिरम स्थित्वा तथा संहितायां प्रयुंते दध्यत्र इति। अवग्रह अवस्था में, विग्रह अवस्था में दधि अत्र ये बोलने के बाद में चिरम स्थित्वा काफी देर रुक करके बाद में तथा संहितायां प्रयुंक्ते संधि करके तो बाद में बोलता है दध्यत्र, तो दोनों में काल का भेद हो गया ना, कालांतर हो गया। चिरनिवृत्ते च अयम इवर्णे यकारः प्रयुज्यमानः कस्य विकारः इति प्रतीयते। चिरनिवृत्ते इवर्णे, इवर्णे चिरनिवृत्ते, इकार के बहुत देर हो चुकी निवृत्त हुए वे, उप बोले वे, ऐसा होने पर अयम यकारः, यह यकार, इसका अन्वय ऐसे कर लेना, चिरनिवृत्ते च अयम इवर्णे, इवर्णे चिरनिवृत्ते अयम यकारः प्रयुज्यमानः, प्रयोग किया जाता हुआ कस्य विकारः इति प्रतीयते, ये किसका विकार प्रतीत होगा। इकार के साथ साथ यदि यकार होता तो विकार कह सकते थे कि ये इसका विकार है, कालांतर हो चुका है, इसलिए इस यकार को आप विकार मान भी रहे हो तो किसका विकार मानोगे, किसकी प्रतीति होगी। और फिर वहां पर प्रश्न उठेगा कारणाभावात कार्यभाव इति अनुयोगः प्रसज्यते, अनुयोग मतलब उसके पीछे पीछे फिर एक पूछने की बात, एक प्रश्न और उठ खड़ा होगा वहां पर, क्या कारण का अभाव होने से कार्य अभाव होता है, ये एक दोष और आ जाएगा पीछे पीछे, ये और आरोप आ जाएगा। यदि आप बिना इकार के यकार की उत्पत्ति मान रहे हैं तो ये अनुयोग यानी प्रश्न या तो आक्षेप आप पर आ जाएगा कि बिना कारण के कार्य कैसे हो रहा है, इसलिए आपका पक्ष ठीक नहीं है। यदि अभिभगम से पहला तो उसने कह दिया सिद्धांति ने, इकार के उच्चारण के कालांतर में यकार दध्यत्र उच्चारण किया जा रहा है तो इसलिए वो हो नहीं सकता ठीक है। विकार किसका विकार है, ये प्रश्न उठेगा, यकार किसका विकार है, प्रकृति क्या है इसकी, वो कुछ भी नहीं है। और यदि आप मान भी लो कि नहीं यकार तो विकार ही है तो फिर ये प्रश्न वहां पर फिर आएगा कि कारण का अभाव होने से, वैसे ही कोई कह ले नहीं यकार उत्पन्न होता है तो कारण का अभाव होने से कार्य का भी अभाव होना चाहिए, कारण ही नहीं है वहां पर तो कार्य भी नहीं होना चाहिए, कार्य तो दिखाई दे रहा है, कालांतर हो गया ना, वो कारण कार्य के साथ में होना तो चाहिए ना, संयुक्त तो होना चाहिए, निमित्त कारण भी साथ में जुड़ा रहता है, उपादान कारण तो अन्वित होता ही है, असमवायी कारण तो साथ में रहता ही है, लेकिन साधारण कारण भी या निमित्त कारण भी उस कार्य के साथ किसी भी तरह से संयुक्त तो होना चाहिए ना, उसकी उपस्थिति तो होनी चाहिए। ये तो इकार जा चुका है, दधि अत्र में इकार उच्चारण हो चुका है, समाप्त हो गया है, तो ये संगति नहीं लगेगी। बोलना अलग चीज है, तो बात ये इकार के स्तर पे हो रही है या इकार बोलने में हो रही है? पहले तो मैं ये कहूं कि जो इकार जिसको आप कह रहे हो वो तो स्फोटात्मक ज्ञान रूप है, और जो बोला जा रहा है उसको आप इकार कह नहीं रहे हो, वो भी इकार ही है, वो भी इकार ही है। पहले तो ये संशोधन, और यहां इस बोले जाने वाले इकार की ही चर्चा चल रही है, क्योंकि वही श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्य है और कंठ से उच्चार्य है, उसी की चर्चा चल रही है, प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। अभी जो सारी की सारी बातें चल रही हैं ये ध्वन्यात्मक की चल रही है, ध्वन्यात्मक शब्द की चल रही है। तो दधि अत्र के बाद में जो दध्यत्र हम बोलेंगे कालांतर हो चुका है, उसका कारण नहीं है, वो कारण नहीं माना जा सकता, ये सिद्धांत ने कहा। ठीक है, नहीं अस्पष्ट क्यों? मैं आपका प्रश्न का उत्तर आप ही चलो अपने ढंग से भी आपने कहा, जो भी आपने कहा, तो जो उच्चार्यमाण है ना, जो बोला जा रहा है शब्द, उसी की चर्चा चल रही है, जो बुद्धि में स्थित है स्फोटात्मक या ज्ञानात्मक उसकी चर्चा नहीं है। ये कोई असंबद्धता लग रही है वो आप बताओ, विचार कर लो, चर्चा सारे असंबद्ध लग रहे, विचार करो, अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो आप बताएंगे तो फिर और उस पर विचार कर लेंगे। अगला सूत्र, इतश्च वर्ण, हाँ हाँ वो मैंने पूर्ण विराम भी लगा सकते हैं और अगले से भी, जो दोनों तरीके हो सकते हैं। इति वर्णोपलब्धिवत इति न युक्ता प्रतिषेध, पूर्ण विराम लगा लीजिए। हाँ ठीक है, मैंने पूर्ण विराम ही लगा रखा है यहाँ पर, उपलब्धते इति पूर्ण विराम लगा लीजिए, और वर्णोपलब्धिवत इति न युक्ता प्रतिषेध, इसको कुछ लोग वार्तिक मानते हैं इतने अंश को, वर्णोपलब्धिवत न युक्ता प्रतिषेध, यहां तो इन्होंने उसी गहरे अक्षरों में ही लिख रखा है, वार्तिक को ये पतले अक्षरों में थोड़ा तिरछा करके लिखते हैं इटालिक, लेकिन ये सीधा लिखा हुआ है और मोटे अक्षरों में, पर इसको कुछ लोग वार्तिक मानते हैं इतने अंश को, तो इति के बाद पूर्ण विराम लगा लीजिए। आगे इतश्च वर्ण विकार अनुपपत्ति है, सिद्धांति अपने पक्ष की पुष्टि के लिए और बात रख रहा है और प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है कि इस कारण से भी वर्ण के विकार की सिद्धि नहीं हो सकती, आदेश ही होता है। तो तड़ेपनवा सूत्र है, प्रकृति अनियमात, प्रकृति का अनियम होने से, यह हेतु दिया है, जहां विकार भाव होता है वहां प्रकृति का नियम देखा जाता है, अन्य दर्शनों में भी चर्चा आती है प्रकृति का नियम, प्रकृति का नियम मतलब दूध से ही दही बनेगा, पानी से दही नहीं बनेगा, स्वर्ण से ही कुंडल बनेगा, मिट्टी से नहीं बनेगा, मिट्टी से घड़ा बनेगा, जिसका जो उपादान है, धागों से सूत्र से ही वस्त्र बनेगा, मिट्टी से नहीं बनेगा, इत्यादि। ठीक है, तो आटे से ही रोटी बनेगी, गाजर से रोटी नहीं बनेगी, नहीं बनती है ना गाजर की रोटी, तो घास की तो बना दी थी क्या राणा प्रताप में, घास की रोटी तो वो तो जुड़ जाती है, पीस चटनी कर दी होगी और उसके रेशे रेशे एक दूसरे में फंस गए होंगे, वो रोटी खा कर ले लिया होगा उसने, रोटी तो आटे से ही नहीं, दूसरी रोटी मतलब रोटी यानी गाजर की रोटी तो नहीं बनती, मैं गाजर का उदाहरण दे रहा था, गाजर को आप कितना ही कर लो रोटी तो नहीं बना पाओगे गाजर की। कैसी थी रोटी? इस घास के पत्तों की नहीं थी, तो वो फिर उसको घास की रोटी क्यों बोलते हैं? नहीं बीज की रोटी है वो, तो यूं तो गेहूं भी घास ही है, यूं तो गेहूं भी घास है, आप उसको व्यभिचार दिखा रहा हूं मैं आपको, यदि उधर उसके बीज के कारण से आप उसको घास की रोटी कह रहे हो तो उसी हेतु से, उस हेतु को तो हम यहां भी लगाएंगे, इसको तो आप गेहूं की रोटी कह रहे हो, इसको तो घास की नहीं कह रहे हो, गेहूं का पौधा भी घास ही है, जो का भी घासी है, और बाजरा भी और मक्का भी, वो भी घासी है एक तरह की, कोई बात नहीं, ये जंगल है, ये ग्राम्य है, नहीं वो तो खेल अलंकार में है, वो अलग बात है। घास की रोटी का मतलब अन्न नहीं मिल रहा है, अभी जब अन्न नहीं मिलता है लोगों को तो लोग पत्ते खा खा करके जीवन चलाते हैं। उपाय अपने मन में डाल लो संस्कार, कभी ऐसा जीवन में होए तो, क्योंकि इसमें भी पोषण होता है, पत्तों में भी, पत्तों में भी पोषण होता है, गाय भैंसे खाती है नहीं, तो उसमें कुछ रस होगा, कुछ जल होगा। कि इनको सैनिकों को सिखाया जाता है, जंगल में कहीं गए कौन से पत्ते खा सकते हैं, पत्तों को खा के अपना जीवन चला सकते हैं, लकड़ी गन्ना चूस करके कर सकते हैं, पौधे हैं उनको चूस करके, फूलों को खा करके अपना जीवन चला सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य दे रखी है परमात्मा ने, कुछ अंश तक वो हमारे को काम करेगा। तो घास में भी होता है, और घास वो बचपन में खाया होगा आप लोगों ने भी, घास का जो ऊपर का भाग होता है ना उसको यूं निकालो, जैसे कुल्फी को निकालते हैं ना उसमें से, और उसके नीचे का अंदर का वो कच्चा कच्चा होता है, थोड़ा पीला और मुलायम होता है, उसमें रेशा नहीं आया होता है, फाइबर नहीं बना होता है, रेशा नहीं आया हुआ होता है, सेलुलोज नहीं बना होता है, वो नरम नरम होता है, उसको यूं करके खाओ, मीठा मीठा लगता है, कच्चा कच्चा खाओ उसको, कोई बात नहीं है। और इनको औषधियों का रस तो लेते ही है, दूब का, दूरवा का, घास का रस जो है औषधि के रूप में आता है, काम में, महिलाओं के रोगों में बहुत काम में आता है। राजस्थान में गणगौर नाम का एक त्योहार मनाया जाता है, उसमें दूब की घास का प्रयोग करते हैं, गेहूं का लेकिन दूब जरूर रहती है वहां पर, मटका वो लोटा वोटा करते हैं, लोटे पे लोटा रखते हैं उसको, महिलाओं का त्योहार है वैसे, उसमें भोजन आदि भी बनता है, गीत गाते हुए आती हैं जाती हैं, मंदिर में जाती हैं और बाग में जाती हैं, बाग में जाती हैं, उसमें दूब होती है, ध्यान देना कि दूब जो है महिलाओं के रोगों के लिए बहुत औषधि है, दूरवा जो होती है दूब जिसपे हम चलते हैं उसका रस, और उसमें भी खासतौर से सफेद रंग की जो होती है ना, उसमें बीच बीच में आपको कहीं कहीं सफेद सी लगेगी, थोड़ी पीली सी, सफेद वैसे तो हरी होती है, बीच बीच में होती है सफेद सी, वो और भी विशेष होती है, नहीं वैसे भी बीच बीच में आपको कहीं कहीं सफेद आती है, वो प्रजाति होती है उसमें कहीं कहीं, लेकिन ये भी जो दूरवा है उसको काट के और उसका रस निकाल लो, चटनी की तरह पीस लो, रस ले लो उसका, औषधि है ये। नहीं वो कट जाए मोच में वो एक अलग बात हो गई, मतलब मैं ये कह रहा हूं उसको उससे अंदर सेवन करते हैं, ये रस ही तो है। और आजकल ये जवारे का रस पीते हैं ना, इसका गेहूं का, जो का इतने इतने से आते हैं ना, वो पिया भी था हमने, प्राकृतिक चिकित्सक बहुत बताते हैं, जवारे बोलते हैं, 7 दिन 7 गमले रख देते हैं, रोज डालते जाते हैं, 7 दिन में वो क्रमशः रोज एक एक गमला मिल जाता है, उसको लेते हैं, रस करते हैं, हरा हरा रस पीते हैं, उसको ग्रीन ब्लड बोलते हैं, हरा खून, लाल खून तो हमारे अंदर होता है। अब इनका नहीं, मांसाहार शब्द क्यों लाओ, इनका पेड़ पौधों का खून क्या होता है, यही हरा हरा, ये रसी तो उनका खून है, एक तरह से खून ही है उनका, तो ग्रीन ब्लड, उसमें बहुत इतने पोषक तत्व होते हैं, लोहा होता है, अन्य चीजें होती हैं, तो ये वो घास से ही तो आता है, तो उस घास को हम वहां पीस करके निकाल के लेते हैं, तो उसको यूं चबा चबा करके लेंगे तो हमारे को नहीं होगा क्या, तो उसको वैसे भी घास की यूं, घास मतलब घास भी वास्तव में रूढ़ी में भी ले लें तो चलो कोई बात नहीं। तो ये प्रकृति का अनियम होने से ये हेतु दिया सिद्धांती ने कि कार्य जब जब होता है वो नियत कारण से ही कार्य होता है, नियत कारण से, अनियत कारण से नहीं, हर चीज के लिए नियत ही कारण होता है। तो ऐसा इकार और यकार में देखा नहीं जा रहा है, भाष्यकार खोल रहे हैं, इकार स्थाने यकार श्रूयते, इकार के स्थान पर यकान सुना जाता है, अब वो विकृत होता है या उसके स्थान पर आता है ये नहीं बोल रहे हैं अभी, क्योंकि वो तो अभी साध्य कोटि में है, यानी दोनों का पक्ष है, इसलिए श्रूयते सुना जाता है, इकार के स्थान में यकार सुना जाता है। यकार स्थाने खलु इकारो विधीयते, और यकार के स्थान पर यकार का विधान भी किया जाता है शास्त्र में, विधीयते इसका उदाहरण दिया विध्यति इति, व्यध धातु है इसमें, संप्रसारण होकर के व्यध का जो य है, य को ई होकर के, य को इकार होकर के विध्यति ये रूप बनता है, यानी य को ई का उदाहरण दिया इन्होंने संप्रसारण का। तद यदि स्यात् प्रकृति विकार भावो वर्णानाम, यदि प्रकृति का वर्णों का प्रकृति विकार भाव हो वे, अभ्युपगम से बोल रहे हैं, यदि होवे तो तस्य प्रकृति नियम स्यात्, वहां प्रकृति का नियम भी होना चाहिए कि इकार और यकार में इकार प्रकृति है या यकार प्रकृति है, कौन विकार है और कौन प्रकृति है, क्या इसका उत्तर है। दूध और दही में हम कह सकते हैं दूध दही की प्रकृति है, लेकिन दही दूध की प्रकृति नहीं है। तो इकार और यकार में, मिट्टी और घड़े में, मिट्टी प्रकृति है, घड़ा प्रकृति नहीं है, पर घड़ा कार्य है। तो ऐसे इकार और यकार में, तो इकार से यकार बन रहा है, यकार से इकार बन रहा है, इसमें प्रकृति का नियम ही नहीं बन रहा है, प्रकृति अनियमात, ये हेतु दिया। दृष्टो विकार धर्मित्व प्रकृति नियम इति, विकार धर्मित्व में प्रकृति का नियम देखा जाता है, ये प्रत्यक्ष है, इसलिए यहां भी अगर प्रकृति विकार भाव है तो प्रकृति का नियम भी देखा जाना चाहिए, यह आक्षेप किया उस पर। उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी 55वां सूत्र, अनियमे नियमा न नियमः, न नियमः न अनियमः। बोले ये जो आपने अनियम दिखाया है इसमें नियम है, इस अनियम में नियम है, इसलिए न अनियम है, ये अनियम नहीं है। अनियम में नियम होने से ये अनियम नहीं है। भाष्य, यो अयम प्रकृतेः अनियमः उक्तः, आपने जो प्रकृति का अनियम कहा पिछले सूत्र में, स नियतो, वह नियत है, नियत को खोल रहे हैं आगे, यथा विषयम व्यवस्थितः, अल्प विराम, जैसा जैसा विषय वहां व्यवस्थित है, ये अनियम नहीं है कि इकार के स्थान पर यकार होता है तो कब होता है, तो अची इको यणची वह नियम बना रखा है, अव्यवस्थित नहीं है वो। और संप्रसारण हो रहा है यकार के स्थान पर इकार, तो वो भी व्यवस्थित है, उसका विषय नियत है। सूत्र के अनुसार देखना, यथा विषयम व्यवस्थित है, तो जिसको आप अनियम कह रहे हो वो तो यथा विषय व्यवस्थित है। नियतत्वात्, नियतत्वात् नियम इति भवति, और नियत होने से ये नियम है। एवं सति अनियमो नास्ति, इसलिए ये अनियम है ही नहीं। तत्र यद उक्तम प्रकृति अनियमात इति एतत् अयुक्तम इति, तो आपने जो 53वें सूत्र में कहा प्रकृति अनियमात, ये अयुक्त कथन है। तो इकार से यकार और यकार से इकार नियम है, अनियम है, अनियम है। पाणिनि का सूत्र नियम नहीं माना जाएगा? पाणिनि का सूत्र नियम है या नहीं है? सूत्र तो नियम ही होता है, नियम नहीं है। आप अनियम कैसे कह रहे हो? आप तो वैयाकरण हो, ऐसे बात चल रही है तो पाणिनि को छोड़ करके करोगे? जो कहा था उसको इसमें उत्तर नहीं दिया, उल्टा कर दिया मुझे। क्या जो भी किया वो कह रहा है, उसकी बात को मान के कह रहा है कि आप चलो कह रहे हो इसमें अनियम है, लेकिन ये अनियम व्यवस्थित है ना, और व्यवस्थित है तो नियत है, नियत है तो नियम तो व्यवस्थित है, तो वो जो नियम दिखाना चाहता वो नियम नहीं दिखाया। अच्छा, वो कौन सा नियम पूछना चाह रहा है सिद्धांति? प्रकृति में जो गुण होता है विकार में गुण देखा जाता है, गुण का कथन नहीं है यहाँ पर, मतलब जो नियम हो जो कहा है वही बोलो ना। दो वस्तुओं में यदि कारण कार्य संबंध है तो एक ही कारण होगा, दूसरा कारण नहीं बनेगा उसका। ये कारण है तो वो कार्य है, ये प्रकृति का नियम है। अब मन चाहे कहीं विकार को प्रकृति कह दो, प्रकृति को विकार कह दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये अनियम है। आपने ठीक बात पकड़ी कि सिद्धांती ने अलग ढंग से कहा था, तो पूर्व पक्षी ऐसा ही तो करता है, उसने तो वाक्य को ऐसा प्रयोग करना है कि भाई आप ये जो अनियम कह रहे हो तो नियत विषय वाला है, नियत विषय वाला है तो नियम है, तो नियम तो हो गया यहां पर, आप अनियम क्यों कह रहे हो? तो बोलने वाला तो बोल सकता है ऐसा, इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांती। नहीं, स्थिति विशेष बताते हुए उसका प्रयोजन है इसको नियम सिद्ध करना, स्थिति कब होगा कब नहीं होगा उसमें नियम है। तो इसलिए नियम तो है ना, वो नियम अलग तो है ही, पूर्व पक्षी तो अलग ही तो बोल रहा है, ये तो ठीक बात है, सिद्धांत ने कुछ अलग ढंग से बात कही थी उसको छोड़ करके वो भिन्न ढंग से कर रहा है, लेकिन नियम अनियम सुनने वालों को क्या पता कि इधर से बहला करके इधर से इधर मोड़ करके और अलग ढंग से कह रहा है। कह दिया उसने, कह दिया पूर्व पक्षी ने, कोई दूसरा हमारे को भी कह सकता है, उत्तर देना है तो देगा, सिद्धांती देगा उत्तर। 55वां सूत्र सिद्धांती कह रहा है नियम अनियम विरोधात अनियमे नियमाच अप्रतिषेधः। बोले नियम और अनियम में नहीं विरोध होने से, नियम और अनियम में विरोध होने से, बोले नियम और अनियम में तालमेल नहीं है। जिसको आप अनियम कहो उसको आप नियम भी कह दो, या जिसको नियम कहो उसको अनियम भी कह दो, इनमें तो विरोध है, परस्पर विपरीत बात है। दिन को रात नहीं कह सकते, रात को दिन नहीं कह सकते आप। जब वो अनियम है तो उसको आप नियम नहीं कह सकते। तो नियम अनियम विरोधात अनियमे नियमाच, और यदि आप कहो कि इस अनियम में ही नियम कह रहे हैं तो अप्रतिषेध, मेरी बात का खंडन फिर भी नहीं हुआ है। पहली बात तो अनियम में नियम नहीं बता सकते आप, विरुद्ध है, एक बात कह दी। अब अभ्युपगम से मान के यदि आपकी बात मानी भी जाए कि अनियम में नियम है तो भी मेरी बात का निषेध नहीं हुआ है। जो मैं कह रहा था कि अनियम है उसका आपने निषेध नहीं किया है, ठीक है, तो इसलिए अप्रतिषेध है, मेरी बात का खंडन नहीं हुआ, अनियम तो फिर भी रहेगा। वो अनियम में आप नियम दिखा रहे हो, इससे वो अनियम नियम नहीं हो जाता है। भाष्यकार खोलेंगे और बात, अव्यवस्था व्यवस्थित है उसी शैली से है, अव्यवस्था व्यवस्थित है इसलिए आप कह दो कि यहां व्यवस्था है, ऐसा नहीं। आप अव्यवस्था को व्यवस्थित कह रहे हो इसका मतलब है अव्यवस्था अवश्य है वहां पर, यही होगा, क्योंकि इसने खंडन अव्यवस्था इसका अनियम का नहीं किया है। भाष्यकार खोलेंगे इसी बात को। तो नियम इति अत्र अर्थ अभ्यनुज्ञा, जब नियम कहते हैं तो किसी अर्थ की स्वीकृति होती है वहां पर। अनियम इति तस्य प्रतिषेध, और जब अनियम बोलेंगे तो उसी का प्रतिषेध होता है। अर्थ की अभिनिज्ञा होता है मतलब उस वस्तु को स्वीकारना, जो भी कहा गया है कोई ये नियम है उसको कुछ स्वीकारा जाता है, और अनियम कहते हैं तो उसी का प्रतिषेध किया जाता है। आगे अनुज्ञात निषिद्धयोश्च, अनुज्ञात मतलब स्वीकृत जो है, और निषिद्ध मने उसका खंडन करना, इनमें व्याघातात अनर्थांतरत्वम न भवति, इसमें परस्पर व्याघात है, परस्पर एक दूसरे को ये नष्ट करते हैं, खंडित करते हैं, इसलिए अनर्थांतरत्वम न भवति, एक नहीं होते वो, अर्थांतरम भवति, अर्थांतर होता है, भिन्न भिन्न होते हैं ये, अर्थांतर यानी भिन्न भिन्न, भिन्न बस, और अनर्थांतर मतलब भिन्न न होना, तो भिन्न न होना या नहीं है, यानी अभिन्नता नहीं है, भिन्नता है। अनियमश्च नियतत्वात् नियमो न भवति इति, पूर्ण विराम, और ये जो अनियम है वो नियत होने से नियम नहीं हो जाता, अनियम नियत होने से नियम नहीं हो जाता। खोल रहे हैं आगे, न अत्र अर्थस्य तथा भावः प्रतिषिध्यते, अर्थ का यानी वर्णों का तथा भाव, जैसा मैंने कहा था विकार का अनियम, उसका प्रतिषेध आपने नहीं किया है। नात्र अर्थस्य प्रतिभाव, नात्र अर्थस्य तथा भाव प्रतिषिध्यते, किम तरही, फिर क्या आप खंडन कर रहे हैं? ये जो तथा भाव है इसको दूसरे ढंग से देखिए, सिद्धांति यूं कह रहा है कि ये जो आप नियम नियतता बता रहे हो, व्यवस्था बता रहे हो, उस व्यवस्था का निषेध नहीं कर रहा था मैं, ठीक है, वो तो है, इस परिस्थिति में ई को यह होता है, इस परिस्थिति में यह को ई होता है, मैं उसका प्रतिषेध थोड़ा ना कर रहा था, जिसको आप बता करके कह रहे हो उसके कारण मैंने अनियम थोड़ा ना कहा था। तो नात्र अर्थस्य तथा भाव प्रतिषिध्यते, किम तरही, तथा भूतस्य अर्थस्य नियम शब्देन अभिधीयमानस्य नियतत्वात् नियम शब्द एव उपपद्यते। तो तथा भूतस्य अर्थस्य, जो जैसा है वैसा, उसका नियम शब्द से कहा जाता हुआ, कहा जाता हुआ जो है, तथाभूत अर्थ का विशेषण है ये, तथाभूतस्य अर्थस्य है, किसमें, नियम शब्देन अभिधीयमानस्य, नियम शब्द से कहा जाता वो तथाभूत अर्थ है उसका, नियतत्वात् नियत होने से नियम शब्द एव उपपद्यते, वहां नियम शब्द संगत होता है। तो यो अयम नियमात् अनियमे प्रतिषेधो न भवति इति, सो अयम, तो वो यह है नियमात, नियम होने से, नियम कौन सा है, ये 54वें सूत्र में जो पूर्व पक्षी ने कहा था, अनियमे नियमात अनियम, स्वयं नियमात, ये नियमात को ग्रहण है, नियमात नियम से अनियमे, अनियम कौन सा है, ये तरे पनवा प्रकृति अनियमात, अनियमे प्रतिषेधो न भवती, तो इस नियम से उस अनियम का प्रतिषेध नहीं होता है। हाँ, कारण और कार्य में प्रकृति का नियम होता है, होना चाहिए। हाँ हाँ, तो कुंडल सोने की प्रकृति नहीं है, वो प्रतिप्रसव है, वो नहीं, कभी नहीं कहते, कभी नहीं कहते स्वर्ण को कुंडल का विकार, कभी नहीं कहेंगे कुंडल का विकार नहीं है स्वर्ण। हाँ, आप पिंड को कह सकते हो, ढेला जो है उसको, वो एक नया धर्म हुआ है, कुंडल पिघल करके ढेला बन गया, तो जो ढेला ये नया बना है आकार, या आपने सिक्का बना लिया, कुछ बिस्कुट बना लिया, जो भी किया आपने, वो जो है वो एक नया धर्म है, धर्म के का परिवर्तन हुआ है, लेकिन प्रकृति विकार यहां आप नहीं कह सकते, विकार से प्रकृति बन गई ये नहीं कह सकते। यूं तो ये सारा संसार भी बना है ना, प्रकृति से चतुरस्तम से अहंकार और ये महतत्व आदि जो क्रम बना है, ये वापस जब प्रतिप्रसव को प्राप्त होता है, तो ये नहीं कहते हैं कि ये कार्य जगत उस कारण का कारण है, कार्य जगत कारण नहीं बन जाता है, ये वापस प्रतिप्रसव कर रहा है, कार्य वापस कारण में जा रहा है, कारण कार्य संबंध तो नियति रहता है वहां पर। नहीं, उसको उसका कारण नहीं कहेंगे, मिट्टी का कारण क्या है, घड़ा है, ये हम लोक व्यवहार में कहते हैं कि भाई यहां ये मिट्टी कैसे आ गई, तो घड़ा मान लो खिर खिर करके थोड़ी मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी कहां से आ गई, तो ये घड़े के खिर करके आ रही है, ऐसा उसको हम अपादान कह दें या वहां से आ रही है, उस रूप में ये गौण कथन होंगे, लेकिन मिट्टी का कारण घड़े को नहीं कह सकते, आने का कारण कह सकते हैं, लेकिन जो यहां विकार वाली बात है कि मिट्टी नहीं, कारण कार्य संबंध होकर के मिट्टी घड़े का विकार है, ऐसा नहीं कहेंगे, घड़ा मिट्टी का विकार है ये तो कह सकते हैं, लेकिन मिट्टी घड़े का विकार है ऐसा कभी भी नहीं होगा, और जब प्रयोग होगा तो वो गौण ही प्रयोग माना जाएगा, जो मिट्टी घड़े से आई है घड़े का विकार नहीं है, घड़े का विकार नहीं है वो। वो धर्म बदला है केवल, उस रूप में जो धर्म बदला है ऐसे नहीं हो सकता, कारण तो कारण ही होगा, इनका इस तरह से प्रतिपादन है। आगे देखिए, तो न च इयम वर्ण विकारोपपत्ति ही परिणामात कार्य कारण भावत्वा, तो इस प्रकार से ये वर्ण विकार की उपपत्ति न तो परिणाम से है न कारण कार्य भाव से है। तो इस वाक्य से कुछ संकेत मिल रहा है इनका, बोलिए विकार की उत्पत्ति परिणाम और कार्य कारण भाव से नहीं है, है? एक तो हाँ कि विकार ये दो तरह का होता है, और तो यूं कहेंगे भाई इसमें विकार नहीं है, लेकिन इसमें एक अर्थ और निकल के आता है कि यदि यो कह रहा है कि परिणाम की दृष्टि से और कार्य कारण भाव की दृष्टि से इसमें विकार नहीं है, ये विशेषण लगा दिए, तो मतलब इसका व्यभिचार भी कहीं होना चाहिए, यानी किसी और तरीके से विकार इसका हो सकता है, परिणाम की दृष्टि से और कार्य कारण भाव की दृष्टि से विकार नहीं है इसमें, लेकिन किसी और तरह तो हो सकता है। नहीं, ये अभी तीसरा प्रकार नहीं बोल रहे, वो कितना है वो तो आगे बताएंगे, लेकिन यहां जो आप विकार कह रहे हो, वर्णों में जो ये परिवर्तन देखा जा रहा है, जो देखा जाता है वो ये कारण कार्य भाव वाला और परिणाम वाला, ये नहीं है, यानी कोई और है, उसको अगले सूत्र में कह रहे हैं, ये और बता रहे हैं ना आगे, उसका तो खंडन कर दिया, ये दो तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भूमिका बनाई है ये आगे के लिए, उस अर्थ उस भाव से इस वाक्य को देखो, वो नहीं सिद्धांत ही बोल रहा है, हाँ सिद्धांत ही बोल रहा है अब वो इसकी भाव देखो उस वाक्य को, अब इस परिचय न चाहे वर्ण विकारोत्पत्ति ही परिणामात कार्य कारण भावाद वा, इसलिए पूर्व पक्षी कह रहा है किम तरह, फिर ये विकार क्यों और किस तरह का है, न तो परिणाम वाला है न कारण कार्य भाव वाला है, तो फिर कौन सा वाला है। उसने बात को पकड़ लिया पूर्व पक्षी ने, यानी ये विकार तो मान रहा है, ये तो विकार मानने का तो संकेत दे दिया है सिद्धांती ने। जिस बात का अब तक निषेध कर रहा था उसको छुपे रूप से तो इसने कह दिया है, इस रूप में तो नहीं है, तो मतलब किसी और रूप में तो है, किम तरही फिर कैसे है ये विकार। तो सिद्धांती कहता है गुणांतरापत्ति ही, गुणांतरापत्ति उपमर्द ह्रास वृद्धि लेश श्लेषे भ्यस्तु विकारोपपत्ते हे वर्ण विकार। इन चीजों से गुणांतरोपपत्ति, गुणांतरापत्ति, उपमर्द ह्रास वृद्धि लेश और श्लेष, कितने हो गए, छह चीजें हो गई। इनसे तो विकारोपपत्ते, विकार की उपपत्ति होने से, विकार की सिद्धि होने से वर्ण विकार संति, वर्ण विकार होते हैं। विकार तो मान लिया लेकिन ये वाले विकार होते हैं। पूर्व पक्षी उन विकारों को मान के चल रहा था, कारण कार्य वाला और परिणाम वाला, उसका निषेध कर दिया। अब इसके उदाहरण है भाष्यकार ने दिए हैं, स्थान्यादेश भावात अप्रयोगे प्रयोगो विकार शब्दार्थ। वर्णों के संदर्भ में, व्यक्त वाक्य के संदर्भ में विकार का क्या अर्थ लेंगे, स्थानीय आदेश भाव से, एक स्थानीय है और एक आदेश है, स्थान किसी की जगह पर दूसरा आदेश किया गया, उसमें अप्रयोगे प्रयोग हो, एक का अप्रयोग, स्थानीय का अप्रयोग और आदेश का प्रयोग होने पर विकार शब्द, ये विकार शब्दार्थ है, ये विकार शब्द का अर्थ है वर्ण के संदर्भ में। वर्ण के संदर्भ में अगर आप विकार शब्द का प्रयोग करते हो तो वहां विकार का मतलब यह है स्थानीय की जगह आदेश होना, एक के अप्रयोग में दूसरे का प्रयोग होना, इस अर्थ में विकार है यहां पर। है तो आदेश, लेकिन आदेश होते हुए भी विकार को अगर आपको कहना है तो विकार कह सकते हो आप। अब विकार का एक अलग लक्षण कर दिया है यहां पर, सब विद्यते, ये जो विकार है ये अनेक प्रकार का होता है, वो कौन सा है? वो छह प्रकार जो ऊपर सूत्र में बताए उनको आप खोल रहे हैं। गुणांतरापत्ति ही, पहला था दूसरे गुण का आ जाना, जैसे उदात्तस्य अनुदात्त इत्येवम आदि, उदात्त से अनुदात्त बन जाता है, यहां तो कालांतर वाली भी बात नहीं, हम यूं कहें कि भई ये उदात्त से अनुदात्त हो जाता है, तो जैसे कि हम कर्तव्य में मान लो लें क्री, और क्री क्या है धातु होने से उदात्त, फिशो अंतोदात्त या धातु अंतोदात्त, और तव्य, तव्यत प्रत्यय हमने लिया, तव्य ले लिया, तो ये भी आद्युदात्त होगा, कैसे आद्युदात्तस्य सूत्र से, यह आद्युदात हुआ, लेकिन दो उदात तो हो नहीं सकते, सती शिष्ट स्वरो बलियान, इसके आने पे जो बाद वाला है वो बलवान होता है, ये हटता है तो ये हट जाता है, तो ये क्या हो जाता है फिर अनुदात्तम पदम एकम वर्जम, इस एक को छोड़कर के बाकी अनुदात हो जाएंगे, और जब रूप बन जाएगा तो फिर उदात्ता अनुदात्तस्य स्वरित वो प्रक्रिया बनेगी, लेकिन अभी इस क्रिया पे केंद्रित रहिए। यहां पर उदात्त हट करके जो अनुदात्त आया है ये क्या है, गुणांतरापत्ति ही उदात्तस्य अनुदात्त इत्येवम आदि, ऐसे बहुत सारे हैं, ये विकारी तो हुआ है इसका, हमने क्री को तो नहीं हटाया ना यहां से, क्री तो ज्यों का तो ही था, हमने उदात्त को अनुदात्त किया, ये विकार होगा। आगे उपमर्दो नाम, दूसरा है उपमर्द, उपमर्द का मतलब नाश होता है वैसे, तो उपमर्दो नाम एक रूप निवृत्त रूपांतरोप जनः, एक रूप के निवृत्त हो जाने पर दूसरे रूप का आ जाना, जैसे कि इकार के स्थान पर यकार, इस रूप का उपमर्द हो गया, ये यहां पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है दृष्टि रूप में भी और सुनाई के रूप में भी, ये इकार यहां बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है, ये यकार एक नया आ गया, पहले का उपमर्द हो गया और दूसरा उसकी जगह आया है, इसको भी, इसको उपमर्द यानी नाश के रूप में, ये भी विकार है एक तरह का, कह दिया ना पहले स्थानीय आदेश भावात, यहां आप अनुदात्त उदात्त से अनुदात्त कर रहे हो, यहां भी तो स्थानीय आदेश मानेंगे ना, इसके स्थान पर उदात्त के स्थान पर अनुदात्त कर दिया, या अनुदात्त के स्थान पर हमने स्वरित कर दिया, इत्यादि जो भी है, शुरू में परिभाषा दे दी है पहली पंक्ति पहले वाक्य में, लेकिन उसके भेद बता रहे हैं कैसे कैसे होता है व्याकरण में वर्णों के संदर्भ में। आगे ह्रासो दीर्घस्य ह्रस्व, ह्रास ये जो तीसरा कहा था सूत्र में ह्रास, ह्रास क्या है, दीर्घस्य ह्रस्व, दीर्घ को ह्रस्व हो जाता है और जगह होता है, जैसे कि नदी शब्द है दीर्घ इकारांत है और यदि संबोधन में लेंगे तो हे नदी अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व। अब ये जो हुआ है दीर्घ को ह्रस्व हुआ है, उस दीर्घ को ही ह्रस्व किया है, स्थानीय आदेश भले ही आप मान लो, तो दीर्घस्य ह्रस्व ये भी एक विकार हो गया। आगे वृद्धेर ह्रस्वस्य दीर्घः तयोर वा प्लुतः, सूत्र में जो वृद्धि शब्द है उसको कहा ह्रस्वस्य दीर्घः, ह्रस्व को दीर्घ हो जाता है, ठीक है। जैसे गर्ग से हम गार्गे बनाना है तो जो ग है ग को आ जो हो रहा है वृद्धि कहते हैं, तो यहां भी ह्रस्व को दीर्घ तो किया है हमने एक तरह से। अथवा तयोर वा प्लुतः, तयो मतलब ह्रस्व दीर्घ हो, ह्रस्व और दीर्घ को प्लुत भी होता है सूत्रों के अंदर यानी विभिन्न शब्दों में, ये सब क्या कहलाएगा, ये भी वृद्धि कहलाएगा, ह्रस्व को दीर्घ करना या ह्रस्व और दीर्घ को प्लुत करना, ये दोनों ही प्रक्रिया या तीन कह लो ये सब वृद्धि कहलाएगी। लेशो लाघवम, लेश का मतलब सूत्र में जो लेश का है ना उसका मतलब है लाघव, लघु कर देना। लघु कैसा, उदाहरण दिया स्त इति अस्तेर विकार, अस्ति स्तः संति, ठीक है। तो अस का अ जो है अकार का लोप हो जाता है तो अस की जगह स्त जो हो गया, ये क्या हो गया, लेश किया इन्होंने, लाघव किया है। स्त इति अस्तेर विकार, फिर आगे है श्लेष, श्लेष आगम, श्लेष का मतलब आगम, और वो आगम दो तरह से हो सकता है, प्रकृति है प्रत्यय से, प्रकृति में भी आगम हो सकता है और प्रत्यय में भी आगम हो सकता है, दोनों देखे जा सकते हैं। प्रकृति में देखना है तो मान लीजिए कुड़ी धातु ले ली हमने, तो ये तो नुम नुम लेके आएंगे तो प्रकृति में कुंड इत्यादि जो शब्द बनते हैं ये प्रकृति में हमने श्लेष किया है, आगम किया है। और प्रत्यय में करना हो तो जैसे रामानाम कर लिया, नुट आ गया, तो आम था और नुट आ गया, ये प्रत्यय में हुआ है, तो दोनों जगह देखा जा सकता है। प्रकृति प्रत्यय सेवा, प्रकृति है प्रत्यय सेवा, ह्रस्व नद्यापोनुट, तो एता एते एव विशेषः विकारा इति, एते एव आदेशः, ये ही विशेष विकार हैं और एते एव आदेशः, ये आदेशी तो हैं। तो जो मूल में था कि वर्णों में विकार होता है या आदेश होता है, आदेश तो मान रहे, बोले इस आदेश को ही तो विकार कह रहे हो आप, जिसको आप विकार कह सकते हो वो आदेशी तो है, आप विकार कहना चाहे विकार कह लो। तो कहा एते चेत विकार, यदि ये जो सारे के सारे विकार जिनको कहा ये आदेशी हैं, यदि ये आपकी मत में विकार हैं, उपपद्यन्ते तरही वर्ण विकार आई थी, तो ठीक है मान लेंगे कि वर्ण विकार होते इस अर्थ में मानेंगे विकार होते हैं, लेकिन जिस अर्थ में आप विकार कह रहे थे यानी परिणाम वाला और प्रकृति विकार भाव कारण कार्य भाव वो नहीं हो, वो स्वीकार्य नहीं है, ठीक है। हाँ, धर्म का भेद हो गया ना उसका, ये तो उसके धर्म ही माने जाते हैं ना, मैंने क्री में जो री है स्वर है उसके धर्म माने जाते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित तो इसी के धर्म मान जाते हैं, ये धर्म ही है, अच्छ धर्म ही है उसका। हाँ, उकालो अच्छस्व दीर्घ प्लुता अचश्च, तो अच्छ के ही धर्म है यानी स्वरों के ही धर्म है ये, इसलिए उसी में विकार माना जाएगा, एक कथन है उस तरह का। तो ये शब्दों के परिणाम के बारे में चर्चा पूरी हुई, अभी और व्याकरण का विषय चल रहा है, जो व्याकरण पढ़े हुए हैं उनको बड़ा सरल लग रहा होगा और जो व्याकरण पढ़े हुए नहीं है उनको ये बहुत कठिन लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है। तो देखिए ये जो वर्ण है इन्हीं के बारे में चर्चा चल रही है, ते विभक्त्यंताः पदम, ये जो वर्ण है यदि ये विभक्त्यंत हो जाएं, विभक्तियां इनके अंत में आ जाएं तो इनकी पद संज्ञा हो जाती है इन्हीं वर्णों की, ठीक है। तो व्याकरण का सूत्र के अनुसार ही है सुप्तिंग अंतम पदम, उसी बात को इन्होंने इस ढंग से कहा है। हाँ, सिद्धांति सिद्धांति, यथा दर्शनम विकृता वर्ण विभक्त्यंता पद संज्ञा भवन्ति, यथा दर्शनम जैसा देखा जाता है, विकृत हुए वे वर्ण विभक्ति अंत वाले पद संज्ञा पद संज्ञा वाले हो जाते हैं, पद संज्ञक हो जाए, पद संज्ञा उनकी हो जाती है। अब विभक्ति क्या होती है, तो कहा विभक्तिर्द्वयी, विभक्ति दो प्रकार की होती है, नामिक्याख्याति की च, नामिकी और आख्याति की, नाम शब्दों में लगने वाली यानी सु औजा समौष वाली, और आख्याति की यानी तिप्तश्ची आदि, दोनों की विभक्ति संज्ञा की ही है। लेकिन प्राय विभक्ति हम कहां लगाते हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, और आख्यात में तो हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लगाते हैं, वहां विभक्ति शब्द का तो प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से सुपह विभक्तिश्च सुपह ही, और ऊपर नहीं लह परस्मै पदम तंगानावात्मनि पदम तिंग स्त्रीणी त्रिणी प्रथम मध्यम उत्तमा तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः सुपह और विभक्तिश्च, तो तिंग की भी अनुवृत्ति वहां मानी जाती है। और पाणिनि का सीधा सूत्र तो है ये सुप्तिंगंतम पदम, उससे भी वही बात निकल के आती है। तो दो तरह के विभक्तियां, विभक्तियां दो प्रकार, यानी प्रत्यय की संज्ञा है ये, दो प्रकार की होती है, और विभक्ति अंत होने से ये पद संज्ञक हो जाते हैं। उदाहरण दिया, ब्राह्मण पचति इति उदाहरणम, ब्राह्मण नामिकी विभक्ति का उदाहरण है और पचति आख्याति की का उदाहरण है। इधर सुप आया, सु आया है ब्राह्मण में, और पचति में तिप आया है। जो सुबंत हो वो तिंगंत हो वो पद संज्ञक कहलाता है ना, विभक्ति भी ये बात ठीक है, पद संज्ञा के लिए तो दोनों आ गए ना। और पद संज्ञा किसकी होती है, विभक्ति अंत की होती है पद संज्ञा, इन्होंने बोल रखा है ना, विभक्तंत्या पद संज्ञा भवन्ति, ठीक है। उसके लिए वो तिंग की अनुवृत्ति लाएंगे विभक्तिश्च सूत्र में, और सुपह की, मूल तो उत्तर वही है, लेकिन आप परोक्ष रूप से देखना चाहो तो पुष्टि सुप्तिंगंतम पदम बोलते हुए भी हम पुष्टि कर सकते हैं, मूल तो वही है, ठीक है। एक चार वाला प्राग्दिशो विभक्ति, चलो उसको अलग छोड़ें। आगे कहा, उपसर्ग निपाता स्तर ही न पद संज्ञा लक्षणांतरम वाच्यम इति, पूर्व पक्षी कह रहा है यदि ये आप लक्षण दे रहे हो तो जो उपसर्ग और निपात हैं उनकी तो पद संज्ञा नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि वो विभक्ति अंत नहीं होते। उपसर्ग का मतलब जैसे प्र परा उपसम आदि जो होते हैं, और निपात मतलब च वा इत्यादि जो शब्द हैं, इनमें कहीं विभक्ति तो देखी नहीं जाती है, कोई रूप ही नहीं दिखे देखे जाते, तो इनको पद कैसे कह सकते हो आप, इन वर्णों को पद कैसे कह सकते हो, आपको अपने पद की संज्ञा, पद की परिभाषा, लक्षण कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि च वा आदि और ये भी पद तो कहलाने चाहिए, आपका लक्षण इसमें घट नहीं रहा है तो आपको लक्षण दूसरा कहना चाहिए। तो उपसर्ग निपाता स्तर ही न पद संज्ञा लक्षणांत अल्प विराम लक्षणांतरम वाच्यम इति, भिन्न लक्षण बोलना चाहिए आपको, कौन सा दोष कहलाएगा ये लक्षण में, लक्षण में अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष होते हैं ना, अव्याप्ति दोष कहलाएगा, क्योंकि ये अन्य में तो लग रहा है लेकिन इनमें ये पद संज्ञा व्याप्त नहीं हो रही है, अव्याप्ति का दोष आएगा ये लक्षण, क्योंकि विभक्ति अंत में दिखाई नहीं दे रही है इनकी। तो इसका उत्तर दिया, शिष्यते च खलु नामिक्याः विभक्तेः अव्ययाल्लोपः अल्पविराम तयोः पद संज्ञार्थम इति, तो इन दोनों की पद संज्ञा के लिए, किनकी, उपसर्ग और निपात की। तो शिष्यते च खलु नामिक्याः विभक्तेः, नामिक की विभक्ति के बाद में, नामिकी विभक्ति का अव्ययाल्लोपः, अव्यय से लोप, शिष्यते उपदिश्यते, शास्त्रे अष्टाध्यायी में इसका उपदेश किया गया अव्ययादाप सुप, इनकी अव्यय संज्ञा कर दी पहले तो, और अव्ययादाप सुप से अव्यय से उत्तर सुप का लुक कर दिया है, तो इससे पता लगता है पद संज्ञा तो है यहां पर, ठीक है। आगे अब एक प्रश्न उठा रहे हैं, पदेन अर्थ संप्रत्यय इति प्रयोजनम, पद से अर्थ का ज्ञान होता है, ये प्रयोजन होता है हमारा, कोई भी पद हो उससे कुछ ना कुछ ज्ञान तो होना चाहिए, ये प्रयोजन है उसका। नाम पदम च अधिकृत्य परीक्षा, अब परीक्षा कर रहे हैं कि पद से किस अर्थ का बोध होता है, पद से किस अर्थ का बोध होता है, पद का अर्थ तो होना चाहिए, यही प्रयोजन है, तो अर्थ क्या होता है, पद का अर्थ क्या होता है, यह विचारणीय बिंदु है। तो परीक्षा करनी है, तो परीक्षा के लिए एक नाम शब्द को ले लिया, तो कहा नाम पदम च अधिकृत्य परीक्षा, नाम पद को लेके परीक्षा कर रहे हैं, आख्यात को नहीं ले रहे हैं, अभी केवल नाम को ले लिया। और नाम में भी बहुत सारे हैं, तो कहा गौरीति पदम खलु इदम उदाहरणम, उसमें भी गौ पद को ले लिया है। पूज्य होने से एक हेतु, और अधिक प्रयोग होने से लोक में, और उसी में रहते हैं पूर्व में, गो में रहते हैं, आप पृथ्वी अर्थ ले लो तो पृथ्वी में रहते हैं, और छोटा सा शब्द है गो शब्द, छोटा भी तो है ना, तो जो भी है आप बहुत सारे हेतु दे सकते हो, दे दो। अभी वो धर्मेश जी आए थे, बोले हम गाय के ऊपर एक वो बना रहे हैं, एक गाय की प्रशंसा में प्रवचन भी है और कुछ विद्वानों के वचन कि भाई इसमें गाय की प्रशंसा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, तो गाय के लिए कुछ वाक्य बोलिए है, हैं? हाँ, ऐसा कि भाई गाय की प्रशंसा में कोई बात बोलिए, तो आपसे कभी कोई कहे तो आप ये बोल सकते हैं कि देखो जब भी उदाहरण आते हैं गौ के ही आते हैं। ये भी एक प्रशंसा हो गई। तो 58वां सूत्र, तदर्थे प्रश्न किया जा रहा है, संशय है ये पूर्व पक्षी के द्वारा, या सिद्धांती भी बोल सकता है पूर्व पक्षी के द्वारा, तदर्थे, तदर्थे मतलब पदार्थे, पद के अर्थ में, व्यक्ति आकृति जाति सन्निधौ उपचारात संशयः, पद के अर्थ में एक तो व्यक्ति पिंड आकृति अनेक अवयवों का जो समूह है वो आकृति, और जाति सामान्य, सन्निधौ इनकी सन्निधि होने पर, अर्थ में तो ये तीनों घुले मिले रहते हैं, उपचारात इनका प्रयोग होने से, मिलजुल करके प्रयोग होने से, इनके अर्थों में प्रयोग होने से संशय है कि पद का अर्थ है क्या, पद का अर्थ व्यक्ति है आकृति है या जाति है, पद का अर्थ है क्या, ये यहां पर अब आगे चर्चा का विषय चलेगा। नहीं, अलग अलग मानेंगे, यहां पर व्याकरण में आकृति और जाति को एक मान करके कथन जहां कई जगह किया जाता है, यहां तीनों का लक्षण अलग दिया है, आगे सूत्र आएंगे, व्यक्ति आकृति और जाति ये भिन्न भिन्न अर्थ मान करके कर रहे हैं। नहीं नहीं, निग्रह स्थान नहीं है वो, ये पद का अर्थ जो जाति होती है वही जाति है ये। भाष्य देखिए, अविनाभाव वृत्ति ही सन्निधि रीति, सन्निधि किसे कहते हैं, अविनाभाव वृत्ति, एक के बिना दूसरा नहीं रहता है, यानी एक रहता है तो दूसरा भी रहता है, तो कोई ऐसी जगह जब बता सकते हो जहां पर व्यक्ति हो या आकृति हो तो जाति ना हो, आकृति होती है तो जाति भी होती है, व्यक्ति होती है तो आकृति भी होती है, और आकृति होती है जाति भी होती है, तीनों साथ ही रहते हैं। तो कहा अविनाभाव वृत्ति ही सन्निधि रीति, सूत्र में जो सन्निधि शब्द है उसको खोला है आगे, अविनाभावेन वर्तमानासु व्यक्ति आकृति जातिषु गौ रीति प्रयुज्यते, तो अविनाभाव से जो वर्तमान है व्यक्ति आकृति और जाति ये तीनों, इन तीनों में, इन तीनों के विषय में, इनके कथन में गौ रीति प्रयुज्यते, गौ ये शब्द का प्रयोग किया जा रहा है मिले जुले रूप में, तत्र न ज्ञायते किम अन्यतम पदार्थ उत सर्व, पदार्थ यानी पद का अर्थ क्या है, अन्यतम इनमें से कोई सा एक है अथवा सारा का सारा है, तीनों मिलकर के पद का अर्थ है या एक एक पद का अर्थ है, कोई या कोई सा एक अर्थ है, अन्यतम इनमें से कोई सा एक, बाकी दो नहीं, अथवा तीनों मिलकर के, इति ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर फिर आगे देखेंगे। तो नया पाठ तो इतना ही रखते हैं, पिछले पाठ में से पूछना है तो पूछिए। हाँ, कोई पूछना है किसी को इन दो के अलावा? हाँ, समझे जी, 276 पीछे चले गए, 51वां सूत्र, 276 हाँ 51वां ठीक है पूछिए है। हाँ असंबंधा असमर्थ असंबंधात विकारेण न संबंधात। देखिए पंक्ति देखो दो बातें थी, एक तो वर्णोपलब्धि और एक वर्ण विकार। ठीक है अनित्य पक्ष में सिद्धांति ने दोष दिखाया था कि यदि आप अनित्य मानेंगे तो अव्यवस्था होगी ना अनवस्था होगी। तो सिद्ध पूर्व पक्षी ने कहा था कि जैसे अनवस्था होते हुए भी उत्पद्य निरुद्ध उत्पन्न होकर नष्ट होना यह अव्यवस्था अनवस्था बताई, ऐसा होते हुए भी जैसे उपलब्धि होती है, उत्पन्न होकर नष्ट होता है तो भी उपलब्धि तो हो जाती है ना, बोले ऐसे ही विकार भी हो जाएगा। उपलब्धि तो होती है ना, अनवस्था होते हुए भी उपलब्धि तो होती है ना, वर्ण की श्रवण होता है ना, प्राप्ति तो होती है ना, ज्ञान तो होता है ना। तो पूर्व सिद्धांती ने कहा था कि विकार कैसे होगा, जब वो समाप्त हो गया है तो उसका विकार वो कैसे होगा, इकार तो समाप्त हो गया है अब यकार कहां से उत्पन्न होगा। उसने उस तरह अव्यवस्था कहा था, इसने कहा कि जैसे अनवस्था होते हुए भी शब्द की अभिव्यक्ति होती है उपलब्धि होती है ऐसे ही विकार भी हो जाएगा। जिस दोष यानी वर्ण की उपलब्धि तो सिद्धांत भी मान रहे हैं, तो बोले अनवस्था में भी आप भी उपलब्धि तो मान ही रहे हो तो फिर विकार को मानने में क्या दोष है। तो उसने क्या कहा था, जैसे उपलब्धि होती है वैसे विकार भी हो जाएगा, ये उसने संबंध बताया था। क्योंकि वर्ण की वर्ण के अनवस्थित होते हुए भी उपलब्धि होती है इसी तरह से विकार भी हो जाएगा, विकार भी हो जाएगा, कहां दोष आ रहा है। इसका उत्तर सिद्धांत दे रहा है कि ये उपलब्धि और विकार में कोई कारण कार्य संबंध नहीं है, आपस में असंबद्ध है ये। तो कहें अर्थ प्रतिपादिका वर्णोपलब्धि, वर्ण की उपलब्धि आपके अर्थ की प्रतिपादिका। पूर्व पक्षी ने वर्णोपलब्धि को अपने पक्ष की सिद्धि में ही तो रखा है प्रतिपादन में, ये जो वर्ण की उपलब्धि है अर्थ की प्रतिपादिका आपकी, ये विकारेण न संबंधात असमर्थ, विकार से संबंध न होने से इसको सिद्ध करने में असमर्थ है, आपस में कोई संबंध नहीं है। और संबंध न होने से या ही गृह्यमाण, या मतलब वर्णोपलब्धि, जो वर्ण की उपलब्धि गृहित होती हुई जानी जाती हुई वर्ण विकारम अर्थम अनुमापयेत, वर्ण विकार रूपी अर्थ को वस्तु तत्व का अनुमापन कर दे कि उपलब्धि हो रही है तो विकार भी होता होगा, वर्ण की उपलब्धि हो रही है तो विकार भी होता होगा, यह अनुमापक नहीं हो सकता। अनुपापक होने के लिए संबंध चाहिए ना, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, व्याप्ति रूप संबंध तो चाहिए, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, इसलिए एक के होने पर दूसरे की सिद्धि आप नहीं कर सकते। यस्मात विषाणी तस्मात अश्व, चूंकि यह सींग वाला है इसलिए अश्व है, संबंध नहीं है दोनों के अंदर, असंबद्ध होने से ये सिद्ध नहीं होगा। उसके लिए इन्होंने वो उदाहरण दे दिया, तत्र यादृग इदम यथा गंध गुणा पृथ्वी एवं शब्द सुखादि गुणा भी, जैसे ये व्यर्थ की बात है असंबद्ध बात है, बिना संबद्ध वैसे ही एक से दूसरे को सिद्ध कर रहे हैं, ऐसे ही आप कर रहे हो। विकार के साथ संबंध न होने से, शब्द के विकार के साथ, शब्द की उपलब्धि का शब्द के विकार के साथ संबंध न होने से, उपलब्धि का पूर्वक से जिस समझा नहीं नहीं इकार की उपलब्धि, ये वर्ण अनवस्थित है, उत्पद्य निरुद्ध उत्पन्न होकर निरस्त नष्ट हो जाता है, यानी इकार बोला ध्वनि रूप लेना तो ये अनवस्थित है ना, सिद्धांती इसको मानता है, वैसे इसको भी मानता है सिद्धांती यकार को भी, लेकिन यकार को विकार नहीं मानता है, इसका विकार नहीं मानता है। तो विकार को देखो आप यकार में, ठीक है, और उपलब्धि देखो इकार में, पहले पूर्व पक्षी का अब हेतु देखो, उसने कैसे विकार को सिद्ध किया था। अनुपलब्ध होते हुए भी, उत्पत्ति निरुद्धः, अनवस्थित होते हुए भी, हाँ अनवस्थित होते हुए भी जैसे वर्ण की उपलब्धि होती है, वर्ण की उपलब्धि तो सिद्धांती भी मान रहे हैं ना, तो बोले जैसे आप अनवस्थित होते हुए भी इसकी उपलब्धि मान रहे हो, ऐसे ही अनवस्थित होते हुए इसका विकार भी हो सकता है। ये पूर्व पक्षी की बात है। अब इसमें इसका जो विकार का ज्ञान हुआ ये किससे हुआ? अनुमान से हुआ। जैसे ये होता है ऐसे ये भी होता है, तो इसका प्रत्यक्ष तो नहीं है ना, इसका ज्ञान कैसे करवाया पूर्व पक्षी ने, कैसे सिद्ध किया? अनुमान प्रमाण से ना, अनुमान प्रमाण से इसको दृष्टांत रूप में ले लिया। जैसे अनवस्थित होते हुए भी इकार की उपलब्धि होती है, ऐसे ही विकार की भी उपलब्धि हो जाएगी, विकार को भी मान लेंगे अनवस्थित होते हुए भी। इस दृष्टांत को देते हुए उसने अपनी बात को सिद्ध करना चाहा। और कौन सा प्रमाण है ये? शब्द प्रमाण तो है नहीं, प्रत्यक्ष भी नहीं है, कौन सा उपमान? अनुमान। यहां अनुमान से ही तो वो सिद्ध कर रहा है। अब सिद्धांती ने प्रश्न किया कि आप अनुमान का प्रयोग कर रहे हो तो अनुमान में तो कुछ संबद्धता तो होनी चाहिए, क्योंकि उपलब्धि होती है इसलिए विकार भी होता है, ये क्या असंबद्ध है? ये तो बात, ये होता है तो ये भी हो, ये कोई जरूरी है क्या? पृथ्वी में गंध गुण है इसलिए पृथ्वी में सुख गुण भी है, ये कोई हेतु हुआ क्या? पृथ्वी में गंध गुण है इसलिए पृथ्वी में शब्द गुण भी है, ये कोई हेतु हुआ क्या? असंबद्ध होने से ये जो इकार की उपलब्धि है ये यकार के विकार को की अनुमापक नहीं हो सकती, असंबद्ध है, व्याप्ति नहीं है बीच में। हो गई बात? ये पूर्व पक्षी क्यों मानेगा? ये तो सिद्धांति का पक्ष है। अनवस्था तो है लेकिन अनवस्था मानते हुए जैसे इसकी उपलब्धि हो रही है बिना, ये उपलब्धि बिना विकार के है ना, पहली वाली इकार की। पूर्व पक्षी क्या मानता है? बिना विकार की है। मेरी बात सुनो, आप कहां अड़चन है वो उसको तो देखो। आप ये कह रहे हो कि पूर्व पक्षी यूं भी तो कह सकता है, अनवस्था होते हुए भी ये भी उपलब्धि है, जैसे ये उपलब्धि है ऐसी ये भी उपलब्धि है। मैं कह रहा हूं ये तो सिद्धांति का पक्ष हो गया। पूर्व पक्षी को विकार सिद्ध करना, ये ध्यान रखो, अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता। अगर प्रतिज्ञा को छोड़ दिया तो ठीक है, प्रतिज्ञा संन्यास हो गया या प्रतिज्ञा के विरुद्ध बोल गया वो अपने। आप जो जिस ढंग से कह रहे हो ऐसा कैसे बोलेगा पूर्व पक्षी? और कहेगा तो खंडित है, खुद ही खंडित हो गया फिर तो। दोनों वर्णों की उपलब्धि होने के समान, हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं, दोनों वर्णों की उपलब्धि नहीं, ये इसकी उपलब्धि तो उस रूप में तो स्वीकार नहीं है। तो कहां से लोगे दोनों वर्णों की उपलब्धि? आप सूत्र का बताओ कहां से आप ले रहे हो या भाष्य के कौन से वचन से ले रहे हो, विचार कर लेते हैं, अगर वो अर्थ निकलता है तो ठीक है। चूंकि दोनों तरह देखा जाता है, इकार की जगह यकार और यकार की जगह इकार, यदि आप उदाहरण इकार का की जगह यकार का विकार लेते हो तो ये बनेगा, और यदि आप यकार की जगह इकार लेते हो तो वो उदाहरण भी बन जाएगा, लेकिन वो स्वतंत्र बनेगा। इस आधार पे आप दोनों को उपलब्धि मान करके नहीं कह सकते। इस उदाहरण में इकार से यकार में इकार की उपलब्धि और यकार का विकार मानेंगे, और यकार से इकार बन रहा है संप्रसारण, तो यकार की उपलब्धि और इकार को विकार, आपको दो अलग अलग उदाहरण मान करके कथन करने पड़ेंगे। आप इस आधार पे दोनों की उपलब्धि नहीं कह सकते, नहीं तो पूर्व पक्षी का ये कोई कथन ही नहीं बनेगा, क्योंकि वो अगर कहते हैं देखो यहां इकार की उपलब्धि है और ये यहां यकार की उपलब्धि है तो विषयांतर हो जाएगा। जिस विषय पर प्रश्न उठा हुआ है ये यकार विकार है या नहीं है या आदेश है, आप दूसरे उस यकार को ला रहे हो जो कि इकार का कारण है, वो तो विषय ही नहीं था हमारा। ये पेन लाल रंग का है तो क्या? नहीं, ये लेखनी काले रंग की है, विषय ही नहीं है। आप इसके ऊपर अगर आपत्ति कर सकते हो, ये कह रहा है लाल है इसको आप काला कहते हो तो कह सकते हो, लेकिन दूसरे को उठा के कहो कि ये काला है इससे इस बात का खंडन थोड़ा होता है, ये विषयांतर बात कह रहे हो। वो ही एक ही अधिकरण में जब विपरीत मत होते हैं तब वाद चलता है। तो अधिकरण क्या बना हुआ है, ये जो य है ई की जगह यह बना है, ये विकार है या आदेश है हमारा विषय, इसको भटका करके दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते। और दूसरे उदाहरण में लोगे तो य से जो ई बना है वो ई विकार है या आदेश है, वो हमारा विषय बन सकता है, तो ऐसे लेना पड़ेगा। हो गया, नहीं बनी बात, अभी निगली नहीं गई है, अभी अटक गई है थोड़ी सी। कश्यप जी, लगा लो, ये परीक्षक बैठे हैं, सब जने सुनना भाई, देखना क्या करते हैं, फिर विचार करते हैं। संतोष जी ध्यान से क्या बोल रहे हैं। हाँ, जो गृहमान, पहले सूत्र को बताओ, किस सूत्र पे केंद्रित हो आप? नहीं, तो भाष्य का, भाष्य की पंक्ति बताओ आप। है 51वां सूत्र, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति जी, और से। हाँ बोलो। जो गृहमान मन की उपलब्धि है वह अर्थ को बताने वाली है। जो गृहमान अर्थ की उपलब्धि है, वर्णोपलब्धि है, वो अर्थ की प्रतिपादिका है। अर्थ मतलब, अर्थ मतलब एकार को बता रहा है, ई के संबंध में या है, वो वर्ण की उपलब्धि हो गई हो तो ई तो वर्ण उपलब्धि था, अर्थ की प्रतिपादिका पक्ष की प्रतिपादिका है, पूर्व का जो पक्ष है उसकी प्रतिपादक है वो, अर्थ प्रतिपादिका का मतलब यहां वो है। नहीं तो इकार यकार की आप अर्थ की उपलब्धि मतलब वो हमने प्राप्त किया है, उपलब्धि है वो, तो वही उपलब्धि और प्राप्ति अलग से क्या होगा। चलो बोलिए आप, फिर से बोलिए, जो आपको कहना था वो पूरा कर लीजिए, मैं बीच में बोल गया। विकार के साथ संबंध ना होने से अर्थ को उठाने में असमर्थ है, मैं ना यहां जुड़ा, विकार के साथ मतलब जो देख रहा है पूर्वोक्षी, अगर विकार के साथ संबंध ना होने से असमर्थ है अर्थ को कहने में, इस कारण वर्ण विकार अर्थ को कहता है ये अनुमान नहीं है। अगर सादा वाक्य होता नास्ति ऐसा लटलकार में तो ले सकते थे, यह भाषा देखो, या गृह्यमाना वर्ण विकारम अर्थम अनुमापयेत, वर्ण विकार अर्थ को नहीं जाना चाहिए, नहीं उल्टा हो जाएगा। अच्छा धीरे धीरे बोलो, अन्वय करो पहले आप। या गृह्यमाना वर्ण उपलब्धि अर्थ प्रतिपादिका विकारेण संबंधा असमर्थ, वर्ण विकार अर्थम न अनुमापये, जो वर्ण विकार से वो संबद्ध है तो उसका अनुमापन कैसे नहीं कराएगी? आप यूं कह रहे हो संबद्धा, असंबद्धा नहीं बोल रहे हो, संबद्ध होने से असमर्थ है, संबद्ध होने से असमर्थ है, किसमें असमर्थ है? है वो मत खोलो, अर्थ सीधा उत्तर बोलो, कौन क्या मान रहा है? आप कह रहे हो वर्ण की जो उपलब्धि है, वर्ण की जो उपलब्धि है ये संबद्ध होने से असमर्थ है, किसके साथ संबद्ध होने से? अर्थ को कहने में असमर्थ है, मतलब आदेश में तो समर्थ होता है। अभी आप पहले और अपनी बात को रखो, वो समझ में आए फिर कुछ बोलने की स्थिति बने, आपकी बात अभी पूरी नहीं पकड़ में, फिर से बोलिए आप इसको। या गृह्यमाना वर्णोपलब्धि अर्थ प्रतिपादिका, जो गृहित होती भी वर्ण की उपलब्धि अर्थ की प्रतिपादिका है, इसमें आप केवल इकार ले रहे हो या इकार यकार दोनों ले रहे हो? केवल इकार की, इकार की जो गृह्यमान वर्ण की उपलब्धि है जो कि अर्थ की प्रतिपादिका है, वह विकारेण संबंधात, विकार के साथ संबंध होने से, ये विकार के साथ संबंध है उसका, इसका विकार के साथ में संबंध है। अच्छा है, हाँ, विकार के साथ संबंध होने से विकारेण संबंधात असमर्था, किस अर्थ को कहने में असमर्थ है? यकार अर्थ, एक मिनट अभी रुक जाओ, इसी इति पे केंद्रित है ना। ये जो इकार की उपलब्धि है, ये संबंध होने से यकार को कहने में असमर्थ है। यकार को कहने का क्या मतलब हुआ? यकार को, यकार विकार है ये कहने में असमर्थ है, यही है। संबद्ध होने से उसको कहने में असमर्थ है, यही कह रहे हो ना, संबंध होने से असमर्थ है। नकार को आपने अभी नहीं जोड़ा है, नकार का अर्थ बाद में ले होगे, यहां तक बात हो गई। अब आगे बोलो, अगले का बोलो पहले। न को संगति से लगाओ, बचा हुआ क्या है? वर्ण विकारम अर्थम अनुमापयेत, न न वर्ण विकारम अर्थम अनुमापयेत, इसका अर्थ बोलो। यही तो दिक्कत हो गई, संबद्ध होने से ये अर्थ को नहीं कह रहा है। क्यों नहीं कह रहा है संबद्ध होने से? पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये इसको कह रहा है। अब आपने यहां हेतु आप प्रस्तुत कर रहे हो, चूंकि ये उपलब्धि विकार के साथ में संबद्ध है, इसलिए वो अर्थ को कहने में, अर्थ को अनुमापक नहीं हो सकती, विकार की अनुमापक नहीं हो सकती। तो संबंध होने से अनुमापक नहीं हो सकती, ये इस वाक्य का क्या मतलब हुआ? क्यों नहीं हो सकती ये समझाओ। आदेश में तो उपपद को कह सकता है, विकार नहीं कह सकता। आदेश में तो कह सकता है अर्थ को, संबंध, संबंध जी, विकार संबंध अर्थ को कह सकता है आदेश में, और विकार में संबंध आदेश को, संबंध विकार को नहीं कह सकता। देखो पहले तो साध्य क्या है? विकारत्व है, विकार का अनुमापन करना है हमारे को। लक्ष्य क्या है कि यकार विकार है, ये प्रतिज्ञा है आपकी पूर्व पक्षी की, यकारत्व को सिद्ध करना है। और यकारत्व कैसे सिद्ध कर रहे हो? उपलब्धि का विकार के साथ में संबंध है, इकार का यकार के साथ संबंध है। इकार का यकार के साथ संबंध होने से ये उपलब्धि यकार के विकार की अनुमापिका नहीं होती है, ये आप बोल रहे हो। फिर से बोल रहा हूं मैं, आपकी बात को दोहरा रहा हूं। इकार की जो उपलब्धि है यह है यकार यानी विकार के साथ में संबद्ध होने से, इसका इकार का उपलब्धि का विकार के साथ संबंध होने से, बोल सिद्धांत ही रहा है, संबंध होने से ये इकार की उपलब्धि यकार के विकार की अनुमापिका नहीं हो सकती है। संबंध होने से अनुमापिका नहीं हो सकती है, ये आप कथन कर रहे हो। संबंध होने से तो अनुमापक होगा, अनुमान में तो संबंध ही काम करता है। जितनी अनुमान की प्रक्रिया है, आप व्याप्ति का जो मैं शुरू में बोल रहा था, व्याप्ति मतलब तो संबंध है एक। यदि आप ये कह दे तो संबंध है, तो आप फिर ये कह ही नहीं सकते कि अनुमापक नहीं हो सकती, यानी फिर तो अनुमापक हो ही जाएगी। इसे उस शैली से इस वाक्य का अर्थ नहीं हो सकता है। सिद्धांती कह रहा है संबंध नहीं है, और संबंध नहीं है तो फिर ये इसकी अनुमापक कैसे हो जाएगी, वो प्रश्न कर रहा है। वो नकारात्मक ही नहीं जाएगा अर्थ, जब हम ऐसा प्रश्न करते हैं ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब है नहीं हो सकता। तो वहां आप न को न देख करके आपके मन में संशय हो रहा है कि करना तो निषेध है, बिना न के कैसे निषेध आएगा, तो वो न वहां से उठा के आप यहां ले आए, गलत हो जाएगा। प्रश्न से ही न आ जाता है, कथम अनुवापयेत, कैसे कर सकती है, यानी नहीं कर सकती है, पूछ रहा है उससे। तात्पर्य वो ये कि नहीं हो सकता है, तो न अपने आप आ जाएगा वहां पर। तो गृह्यमाणा वर्ण विकारम अर्थम अनुमापयेत, जो कि इसको जना देवे, कथम लिखा नहीं है लेकिन वो लिया जाएगा यहां पर। तात्पर्य आप भी वही कह रहे हो, ठीक है, आप कोई नई बात नहीं कह रहे हो, लेकिन वाक्य का अर्थ भिन्न ढंग से करते हुए आप वहां तक पहुंच रहे हो, वो कठिन है कल्पना। हाँ बोलो कश्यप जी, 50वां नित्य वर्ण भी विकृत होते हैं, विकार होते हैं, नित्य वर्णों में भी विकार होता है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। हाँ। अब इसकी नित्यत्व की परिभाषा क्या है, इसमें कुछ भी बताया नहीं है। नित्य मतलब सामान्य जो सर्वस्वीकार्य है, जो स्थायी रहता है, जिसकी उत्पत्ति और नाश नहीं होता। उसको ये पता था, फिर इसने प्रश्न में किया कि नित्य वर्ण भी विकृत होते हैं, तो इसलिए पता लगता है कि इसका नित्य मानना कुछ और है। हो सकता है, मान सकते हैं, पर जैसे भी है वो, लेकिन वो सिद्ध कर रहा है, क्यों कर रहा है उसके लिए उसने हेतु दिया है। ये बोला कि नित्य वर्ण विकृत होते हैं, फिर सिद्धांत ने बोला था कि नित्य क्या है, नित्य क्या है बता करके इसने कहा कि इतने दृष्टि जो कि तद भी वर्ण विकृत थे, नित्य तो हमेशा नहीं होता थे, अथवा नित्य तो विकार धर्म से हमेशा नहीं होता थे। ये सिद्धांत ही बोल रहा है, नहीं नहीं अपना मान करके नहीं, पूर्व पक्षी भी ऐसा ही मान रहा है। नित्यत्व की परिभाषा अनित्यत्व की परिभाषा दोनों की समान है, ये सिद्धांत पूर्व पक्षी ने जो बोला है ना नीचे दूसरे अनुच्छेद में, विरोधात अहेतु तद्धर्म विकल्प, इसका जो आगे का भाष्य है ये उसको उद्धृत कर रहा है और उसका खंडन पूर्व पक्षी ने नहीं किया है। पूर्व पक्षी भी नित्य अनित्य के लक्षण को वही मान रहा है, वो ही लक्षण मानते हुए भी वो जैसे तैसे येन के प्रकार ना उसमें विकार को भी स्वीकार कर रहे हैं। विकार हो सकता है, नित्य होते हुए भी विकार हो सकता है, उसके लिए हेतु आदि 50वें में दिए हैं उसने अपने ढंग से। और दूसरा जी की यथा नित्यत्व सति किंचित अति नियम किंचित इंद्रिय ग्राह्य बोला था, हाँ तो इंद्रिय ग्राह्य से वर्णन इसने कहा, इससे अतिरिक्त भी कुछ और पूर्वपक्ष मानता है इंद्रिय ग्राह्य और नित्य, वो कुछ कहा नहीं है इसमें, एक कह दिया उसने। जाति का तो मैंने बताया ना आपको, इंद्रिय ग्राह्य मानता है और उसको नित्य मानता है, हाँ जाति हुआ ना। किंचित इंद्रिय ग्राह्यम, वो किंचित क्या है, यहां तो लिखा नहीं है इन्होंने कुछ भाष्यकार ने, जाति है इंद्रिय ग्राह्य है और नित्य है, तो जाति इंद्रिय ग्राह्य कैसे है, जाति तो इंद्रिय ग्राह्य होती है, व्यक्ति का जिस इंद्रिय से ज्ञान होता है उसी इंद्रिय से जाति का भी ज्ञान होता है। मान लो मैं मनुष्य बैठा हूं यहां पर, इसमें मनुष्यत्व का ज्ञान आपको हो रहा है नहीं हो रहा है, व्यक्ति का ज्ञान हो रहा है, जाति का ज्ञान भी हो रहा है या नहीं ये पूछ रहा हूं, हो रहा है लेकिन इंद्रिय से नहीं, तो किससे हो रहा है, जैसे अतीन्द्रिय ईश्वर वगैरह का होता है इसी प्रकार, कैसे अतीन्द्रिय ईश्वर का ज्ञान किससे होता है, अतीन्द्रिय ईश्वर का ज्ञान भी अतीन्द्रिय है इसी प्रकार जाति का भी अतीन्द्रिय, ऐसा नहीं है, आप वहां ईश्वर को ले आए हो व्यक्ति को, इधर जाति की बात चल रही है, अतीन्द्रिय है ये ज्ञान भी, जैसा वो अतीन्द्रिय है ऐसा ही है, कैसे आप उदाहरण मात्र दे रहे हो, वो उस जैसा है या नहीं है ये सिद्ध करो पहले, बोलो ज्ञान तो है, आप कह रहे हो जैसे मैंने आपसे पूछा कि जाति का ज्ञान कैसे हो रहा है आपको, व्यक्ति का तो ज्ञान हो गया, गाय खड़ी है गाय एक व्यक्ति है, इसका ज्ञान तो इंद्रिय से हो गया नेत्र से हो गया, अब उसमें जो गाय पना है गोत्व जाति है उसका ज्ञान कैसे हुआ, तो आपने कहा कि इंद्रिय से नहीं हुआ, वो तो अति इंद्रिय से हो गया, इनका कैसे हुआ, तो बोले जैसे ईश्वर का ज्ञान बिना इंद्रिय के हो जाता है ऐसे इनका भी हो जाता है। तो इनका सिद्धांत ये है, आप जो कह रहे हो वो एक दृष्टि है वो भी कर ले सकते हैं, इनका सिद्धांत क्या है कि जिस इंद्रिय से जिसका ग्रहण होता है, जिस विषय का ग्रहण होता है उसी इंद्रिय से उसकी जाति का भी ग्रहण होता है। ठीक है, और नहीं तो कोई दूसरा उदाहरण लाइए लाना होगा, जो इंद्रिय ग्राह्य होते हुए भी नित्य है। स्पर्शवांश अणु पे बात थी, भाई स्पर्शवान अणु है और नित्य है, लेकिन स्पर्शवान होते हुए उसके साथ साथ इंद्रिय ग्राह्यत्व भी हम माने या ना माने ये विचारणीय बात है, वो स्पर्श गुण वाला है लेकिन इंद्रिय ग्राह्य है या नहीं है ये फिर भी व्यभिचार को प्राप्त हो सकता है। जो स्पर्शवान है स्पर्श गुण वाला है तो फिर भी इंद्रिय ग्राह्य हो ये तो आवश्यक नहीं है। जैसे जैसे हम ध्वनि के लिए कह रहे थे, मान लीजिए 20 उसकी उसकी आवृत्ति है, ठीक है ना, 20 हर्ट्ज है, 20 से 20,000 तक के है, अब जो 20 से कम है शब्दत्व तो उनमें भी है ना, शब्दत्व तो उसमें भी है, शब्द तो वहां भी है लेकिन अतीन्द्रिय है हमारे लिए, तो उनके लिए हो सकता है, और फिर भी उनसे भी कोई ऐसे शब्द हो सकते हैं जो किसी भी प्राणी से गृहित ना होते हों। अविद्यमान के समान नहीं, हमारे लिए गृहित नहीं होते, परमात्मा की दृष्टि से तो हुए, होते हुए भी नहीं गृहित होते हैं इंद्रिय दोषात, इंद्रिय की सामर्थ्य कम होने से होते हुए भी नहीं दिखाई देते। वायु होते हुए भी दिखाई दे रही है क्या हमारे को? नेत्र से अभी स्पर्श हो रहा है आपको हवा का? हाँ। अभी बोलो, अभी अभी हवा देखो बिल्कुल शांत है, कुछ रुकी चल भी नहीं रही है, है? नहीं, यूं आप बैठे हो, होते हुए भी स्पर्श हो रहा है क्या हवा का? ठंड हवा का नाम नहीं है, आप विषयांतर हो रहे हो। ठंड एक गुण है, हमारी बात चल रही है वायु की, आप शीतल की मत क्यों कर रहे हो? ये अलग बात है, शीतलता केवल वायु में ही रहती हो ये बात नहीं है, वे विचार को प्राप्त होता है, वो तो जल में भी रहती है। शीतलता तो अन्य वस्तुओं में भी रहती है। शीतलता होने से यदि आपकी ये व्याप्ति हो कि जहां जहां शीतलता है वहां वहां वायु है, अगर ये व्याप्ति बनती हो तब तो कह सकते हो कि शीतलता है इसलिए वायु हो रही है। शीतलता तो इसमें लोहे में भी है, देखो स्पर्श से पता लग रही है वो अलग बात है, हमारा ये विषय नहीं चल रहा है कि स्पर्श से पता लग रही है या वो वायु ही है। चलो कोई भी उदाहरण, आपको जाति का उदाहरण ठीक नहीं लगता है तो जाति के अलावा कोई और उदाहरण देखो, पूर्व पक्षी की तरफ से आएगा, जो कि इंद्रिय ग्राह्य होते हुए भी नित्य है, और वैशेषिक की दृष्टि से देखो तो इसका नित्यत्व वायुना व्याख्याते, नित्यत्व एकत्व च वायुना व्याख्याते, बहुत सारी चीजों का नित्यत्व वायु से व्याख्यात कर दिया गया है, ये कहा गया है बार बार, यानी वायु को नित्य मानते हैं वैशेषिक और न्याय के स्तर पर, मन का भी नित्यत्व स्वीकार किया गया है। तो वायु जो है ना, वायु इंद्रिय ग्राह्य है, आप कह रहे थे इंद्रिय ग्राह्य है, ठीक है, हवा चल रही हो तब तो है ही, कम से कम अभी भी कह सकते हो हाथ को हिला करके, फिर भी वो नित्य है, तो इंद्रिय ग्राह्य होते हुए भी नित्य हो सकती है ना चीज। इनके सिद्धांत के अनुसार जहां जिस स्तर पर चर्चा चल रही है तो बस ठीक है, और जो अतीन्द्रिय है वो भी नित्य है, तो नित्य वस्तु इंद्रिय ग्राह्य और अतीन्द्रिय दोनों हो सकती है या नहीं? अब चुप क्यों हो? नहीं, वस्तु मात्र, कुछ वस्तुएं होती हैं, कुछ द्रव्य हैं जो अतीन्द्रिय हैं, आत्मा परमात्मा अतीन्द्रिय हैं, नित्य होते हुए अतीन्द्रिय हैं और नित्य हैं, और वायु नित्य है और इंद्रिय ग्राह्य है। वायु का उदाहरण ले लीजिए, साध्य नहीं है इनके सिद्धांत में, वो सिद्ध है बात इनके स्तर पर, अभी हम जिस स्तर पर बात कर रहे हैं, जिस वक्ता की बात कर रहे हैं वो वक्ता ऐसा मानता है, वास्तव में है या नहीं वो आपका अलग विषय है। अच्छा, इंद्रियां इंद्रिय ग्राह्य हैं या नहीं है बताइए, इंद्रियां इंद्रिय ग्राह्य हैं बताइए, कौन सी इंद्रियां इंद्रिय ग्राह्य हैं? ये आप गोलक की बात कर रहे हैं, नेत्र से त्वचा को देख रहे हैं, ये त्वचा के गोलक को देख रहे हो, मैं सूक्ष्म इंद्रिय की बात का प्रश्न कर रहा हूं, सूक्ष्म इंद्रियां जो हैं वो इंद्रिय ग्राह्य हैं या अतीन्द्रिय हैं? अतीन्द्रिय है ना, मन से साक्षात्कार, ठीक है मन से कर लेंगे, तो उससे क्या हुआ? तो इंद्रिय ग्राह्य हो गई ना, ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञानेन्द्रियां ग्राह्य नहीं है ना, जहां पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञानेन्द्रियां ग्राह्य नहीं है, मनोवय इंद्रिय है। ठीक है, और कुछ पूछना आपको? पूछना है पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं एक मिनट, हाँ दिलीप जी, 51वां सूत्र, क्योंकि पूर्व पक्षी ने शब्द की वर्ण की उपलब्धि से वर्ण के विकार को सिद्ध करना चाहा था। वो वर्ण की उपलब्धि पूर्व पक्षी के मत में अर्थ की प्रतिपादिका है, पक्ष की प्रतिपादिका है, उसके पक्ष को सिद्ध करने वाली है। जो आपके मत में पक्ष की अर्थ की प्रतिपादिका है वो अंत में सिद्धांति ने तो कह ही दिया वर्ण विकार अर्थम अनुवापयेत, वो कैसे वो करवा सकती है, पक्ष लेना है वर्ण विकार रूपी अर्थ को कैसे करवा सकती है, ज्ञान कैसे करा सकती है। वर्ण प्रतिपादिका वर्णोपलब्धि न विकारेण संबंध संबंधात असमर्था या गृह्यमाणा विकारम या गृह्यमाणा वर्ण विकारम अर्थम अनुमापयेत। वो भाव तो इसमें प्रश्नवाचक और वो लहजा लेना पड़ेगा तभी अर्थ निकलेगा, सीधे सीधे बोलोगे तो वो अर्थ नहीं आएगा, फिर न वाला न फिर एक और आना चाहिए या तो जैसा आप कर रहे थे। हाँ, और तीसरी पंक्ति वो एक अलग दृष्टि है, वो अलग दृष्टि है, उस दृष्टि से वो तो योग में भी बताया और अन्य जगह भी बताया ऐसा। लेकिन शब्द गुण जो है वो मुख्य गुण किसका है, आकाश का है। ये पृथ्वी में शब्द गुण को नहीं मानते, अन्य भी बहुत लोग, ये एक थोड़ा भिन्नता है इसमें, एक रूपता लाने के लिए कुछ सामंजस्य, आप जैसे नहीं आए करेंगे तो निकल के आएगा, चिंतन का विषय बनी गया है आपके और विरोध का परिहार भी आप लोग कर सकेंगे, तो उसकी संगति सोचिए कि कैसे संगति लगाएं, वो भी ठीक हो ये भी ठीक हो। हाँ, वस्तुतः विरोध हो तो आप विरोध कहोगे, जैसे दुनिया कहती है विरोध कहती है कि इनमें विरोध है। हाँ, तो उसमें तो प्रतितंत्र सिद्धांत में तो वो विरोध विरोध की तरह माना ही नहीं जाता है, दृष्टि भेद है, ये इस दृष्टि से कह रहा है, ये इस दृष्टि से कह रहा है, अंत वस्तुतः विरोध नहीं कर रहे हैं, सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद दोनों अपनी जगह ठीक है, वहां तो संगति लग जाएगी। यहां एक विषय बना हुआ है कि शब्द गुण पृथ्वी में है या नहीं है, इसको उस ढंग से भी देख सकते हैं कि जैसे शरीर के लिए कहते हैं कि शरीर पार्थिव है या पांच भौतिक है, तो एक पक्ष कहता है नहीं पार्थिव ही है, तो कहता है नहीं पांच भौतिक है, दोनों परस्पर विरुद्ध दिखते हुए भी उनमें संगति लगती है कि आधार पृथ्वी महाभूत है, पार्थिव है, मूल आधार पार्थिव है, बाकी तो संयोगस्तु अप्रतिषिद्ध था, उसका जो साथ में है उसका निषेध नहीं कर रहे हैं पार्थिव कहते हुए, उसमें संगति कहेंगे कि इसमें जो मूल धर्म है ये आकाश का ही है। अब यूं आप संगति लगाना चाहें कि भाई पृथ्वी में भी जो शब्द गुण आया है वो कैसे आया, कहां से आया, वो कहां से आया, वो ठीक है, जैसे चीनी मीठी है और दलिया बनाए बोले वो भी मीठा है, तो मीठा गुण किस किस का हो गया, चीनी का भी और दलिये का भी, दूसरा कह रहा नहीं दलिये का गुण मीठा नहीं है, एक कह रहा नहीं दलिये का गुण मीठा है, तो जब दलिये को उस तरह सारा देखोगे तो कहोगे हाँ ठीक है दलिये का भी में भी मीठापन है, मिलता है हमें दूध में भी मीठापन है, और एक कहेगा कि नहीं मीठापन तो चीनी का ही है, दलिये का तो मीठा गुण नहीं है, ये जो अतिरिक्त मीठा है उसकी बात है, दलिये का अपना मीठापन है वो छोड़ दो गेहूं का, लेकिन जो अतिरिक्त मीठापन है ये तो चीनी का ही है, तो दलिये में भी जो मीठापन है वो किसका है, चीनी डली है इसलिए मीठापन है, उसमें गुड़ डला है इसलिए मीठापन है। तो जिस पृथ्वी में वो शब्द गुण की बात कर रहे हैं वो कौन सा हो गया, जिसमें आकाश आया है, पंच पंचीकरण की जो प्रक्रिया रहती है कि पांचों महाभूत कैसे कैसे बने हैं उसके अंदर, तो आकाश बना है शब्द तन मात्रा से, केवल शब्द तन मात्रा से, इसलिए इसमें केवल शब्द गुण है। वायु में शब्द तन मात्रा और स्पर्श तन मात्रा दोनों मिलकर के बने हैं, वायु कैसे बनी है, शब्द तन मात्रा और स्पर्श तन मात्रा दोनों मिलकर के, ये स्थूल महाभूत की बात है इसलिए इसमें दोनों गुण मिलेंगे। अग्नि में तीनों मिलेंगे, जो आकाश को भी मानते हैं वो स्पर्श, जो वो शब्द तन मात्रा भी लेंगे, नहीं तो बाकी दो को लेते हैं, स्पर्श तन मात्रा और रूप तन मात्रा। वो तन मात्राएं होने से इस तरह से पृथ्वी में जो शब्द गुण आया है वो किसका आया है? आकाश का ही आया है। वो शब्द तन मात्रा या आकाश के आने से ही बना है, ये उसमें मिला हुआ है, इसलिए शब्द गुण किसका हो गया? वस्तुतः आकाश का ही है। कथन के लिए इस पृथ्वी में आप कर सकते हैं। इस पृथ्वी का, हाँ, उसमें अंश में, अंश में, उसमें अंशांश कल्पना में भी करते हैं कि कितने कितने प्रतिशत है, वो भी प्रक्रिया करते हैं, तो वो तो उनका भाग बहुत कम है, क्योंकि इसमें पृथ्वी के अंदर फिर वो ये मानते हैं, ऐसी परिकल्पना है वैसे, 50% तो ये हो गया और बाकी 50 में ये चार चीजें हुई, तो 4 50 में 4 का भाग देंगे तो 12.5% आएगा, तो बाकी कितने कितने हुए? 12.5 हुए, अथवा उससे भी कम करते चले जाते हैं कई बार, वो कई कई परिकल्पनाएं लोगों की, कितने प्रतिशत होना चाहिए इसमें, ये इसमें आया, ये इसमें आया, उतना उतना कम होता गया इत्यादि, वो भी एक प्रक्रिया कई जने करते हैं, तो लेकिन वो है बहुत कम। तो आप उपादान कारण कहोगे तो इसका मुख्य तो पृथ्वी ही रहेगा, बाकी तो साथ में है। सब्जी का उपादान कारण क्या है? सब्जी का उपादान कारण क्या है? आज कौन सी सब्जी बनवाई है? मूली की। या तो प्रिय का या तो द्वेष। चलो, तो मूली की सब्जी है, उसका उपादान कारण बताइए कौन कौन है? बोलो। सब्जी का मोटे तौर पर आप सारे भी गिना सकते हो, भी जीरा वीरा जो भी है, नमक वमक जो भी, थोड़ा थोड़ा सा भी डाला है कुछ भी, और यूं भी कह सकते हो भी मूली की सब्जी का उपादान कारण क्या है? मूली है। और गाजर की सब्जी का उपादान कारण गाजर है। जब अनेक सब्जियां हो और उसमें कहना हो कि इसकी किससे बनी है, तो वहां जो समान है वो चीजें थोड़ा ना बताई जाती हैं कि भाई इसमें भी तेल है, इसमें भी तेल है, इसमें भी तेल है, इसमें भी जीरा डाला है, इसमें भी जीरा डाला है, इसमें भी जीरा डाला है, ये थोड़ा ना बताया जाता है। जो मुख्य होता है उससे कथन बनता है, भाई ये सब्जी किससे बनी है? बोले गाजर से बनी है। ये सब्जी किसकी बनी है? ये बैंगन से बनी है। ये सब्जी किससे बनी है? मूली से बनी है। जब बताने वाले से कहें स्थूल कथन, ये सब्जी किससे बनी है, तो वो जो विशेषता होती है बस उसी सब्जी को कहा जाता है। जब उसको कहो कि ये सब्जी किससे बनी है, गाजर से, क्या इसमें तेल नहीं डला है? ऐसा कथन करेंगे क्या? उसको आक्षेप करेंगे क्या कि इसमें तेल नहीं डला है क्या? तेल से भी तो बनी है ये। तो कहेगा भाई थोड़ा बात को, भाषा को भी समझा करो, इतनी मूर्खता मत करो, वो तेल तो सब में ही डला है, उसका कथन तोड़ ना होगा। ये सब्जी किससे बनी है? बोले गाजर से बनी है, बस कोई कथन होता है। तो ऐसे ही पृथ्वी किससे बनी है? पृथ्वी से बनी है, बाकी चीजें तो हैं छोटी मोटी चीजें, वो गौण रूप से कथन है। ठीक है, संगति का कुछ संकेत। पृथ्वी महाभूत, सूक्ष्म महाभूत और स्थूल महाभूत दो होते हैं। स्थूल महाभूत पृथ्वी, स्थूल महाभूत सूक्ष्म पृथ्वी महाभूत से बना, भूत से बना है। स्थूल और सूक्ष्म भूत दो तरह के होते हैं, वहां संगति लग जाएगी। प्रणव धनी ओ Gracias.